בשנת 600 שנה לחיי נוח, בחודש השני, ב-17 יום לחודש. ביום הזה נבקעו כל מעיינות תהום רבה, וארובות השמיים נפתחו.